عاشق دخترک میره به مکتب از ترس ملوم نمیزند عاشق دخترک میره به مکتب از ترس ملوم نمیزند مدعو میکنم پیش خدا جان یا جانم شود گفتال مکتب دعا میکنم پیش خدا جان که جانم شود گفتان مکتب خدا جانم به مکتب نوکر هستم از سیری خال سبز دختر هستم خدا جانم به مکتب نوکر هستم از سیری خال سبز دختر هستم اگر دختر مرا یارش نگیرد من که مردم شهید اکبر هستم اگر دختر مرا یارش نگیرد من که مردم شهید اکبر هستم عاشق دخترک میره به مکتب از ترس ملوم نمیزنگم صوبکی می روی مکتب و ایران کتاب در زیر و قل چشمایت بگیر یا صوبکی می روی مکتب و ایران کتاب در زیر و قل چشمایت بگیر یا علا گریم اکو سبز خدا کو که چار شب نمی ماندم ایدان علا گریم اکو صبر خدا کو که چا شب نمیماندم ایدم عاشق دخترک میره به مکتب از ترس ملوم نمیزنگم مدعو میکنم پیش خدا جان که یار جانم شود گفتان مکتب دختر تو کی سواد نداری روخ و تر و دلکی شاد نداری حالا دختر تو کی سواد نداری روخ و تر و دلکی شاد نداری نمیدانی تو خواندن آمه من حلف و بی و دیره یاد نداری عاشق دخترک میره به مکتب از ترس ملوم نمیزنگم مدغمی کنو پیشی خدا جا کی هر جان شوا گفتان مدتا مدغمی کنو پیشی خدا جا کی هر جان شوا گفتان مدتا قربانی دل کی بی سواده محبت های ما نرود یادت ما قربانی دل کی بی سواده محبت های ما نرود یادت از خدا می خواهم روزی سنم جان بیای حواله مرگ نامزادت از خدا می خواهم روزی سنم جان بیای حوال مرگ نامزاده عاشق دخترک می روم مکتب از ترس ملم نمی زنگم عاشق دخترک می روم مکتب از ترس ملم نمی زنگم مدوا می کنم پیشی خدا جا کی هر جانم شوا گفتان مکتا مدوا می کنم پیشی خدا جا کی هر جانم شوا گفتان مکتا